1. Stefan Komduur. Goedemiddag. Wat zijn de codes in de bergsport? Dat bespreken we na de ophef die is ontstaan rond de beelden van de beklimming van de K2. Er werd een stervende Pakistaanse bergbeklimmer ogenschijnlijk aan zijn lot overgelaten. De bergetiketten bespreek ik straks met klimmers Wilco van Rooyen en Katja Staartjes. Eerst, PvdA GroenLinks heeft nu maar echt één kandidaat om lijsttrekker te worden. Dat en meer, uitgebreide internationaal, Clemens Peters. Ja, en die enige kandidaat is niet verrassend, Frans Timmermans. Hij wordt waarschijnlijk de lijsttrekker van de combinatie PvdA-GroenLinks voor de verkiezingen op 22 november. Dat is zojuist bekendgemaakt. Politieke verslaggever Mark Hamer, is Timmermans dan nu ook meteen al de lijsttrekker? Nou, officieel dus niet. De stap die nu is gezet, de lijsttrekkerscommissie heeft een voordracht gedaan en die is overgenomen door de besturen van de Partij van de Arbeid en GroenLinks. Ja, hoe dat normaal gesproken gaat, dan gaan de congressen daarover stemmen. Maar ja, die staan pas gepland op 14 oktober. Nou, zo lang willen ze niet wachten bij Partij van de Arbeid GroenLinks. En daarom hebben ze nu een ledenstemming ingeroepen. De leden mogen nu digitaal gaan stemmen en uiteindelijk dus bekrachtigen dat Frans Timmermans de kandidaat is. Officieel is hij dat nu nog niet, maar het moet wel heel raar lopen. Ja, precies. Er werden wel wat namen genoemd, zo links en rechts, van andere kandidaten, maar uiteindelijk heeft zich niemand gemeld, toch? Ja, Premier de Kishunia die had zich gemeld, hè, publiekelijk. Daar heeft die lijsttrekkerscommissie mee gesproken. En die hebben hem toen heel duidelijk gezegd: luister, je voldoet niet aan de profielschets. Of er wel of geen andere kandidaten zich hebben gemeld anoniem, dat weten ze niet. Weten we niet, dat mogen ze niet vertellen. Maar ik acht de kans wel heel erg klein, hoor, dat er nog andere kandidaten waren. Ja, en weet jij iets van die profielschets? Waar moet de ideale lijsttrekker aan voldoen? Nou, in ieder geval iemand die premier waardig moet overkomen. En dat daarvan zegt het bestuur nu, ja, dat is Frans Timmermans echt een leider voor deze combinatie Partij van de Arbeid GroenLinks. Ja, dus er komt geen verkiezing bij PvdA en GroenLinks wie de lijsttrekker wordt. En daar zaten ze toch al niet zo op te wachten. Nee, daar hebben beide partijen slechte ervaringen mee. Misschien kan je bij GroenLinks nog wel herinneren, Jolanda Sap en Tovik Dibi. Maar misschien nog wel heftiger bij de Partij van de Arbeid. De broederstrijd werd het wel genoemd, hè, tussen Samson en Asscher. En dat liep toen heel erg slecht af voor de Partij van de Arbeid in die tijd. Dus nee, ze zijn wel blij dat dit ongeveer de uitkomst ja, is. Ja, en nog één keer, wanneer is de lijsttrekker dan nu definitief bekend? Nou, de leden mogen nu dus stemmen tot 22 augustus. Op die dag wordt ook de uitslag bekend. En 's avonds is er zelfs een evenement gepland voor de leden om kennis te maken met Frans Timmermans om vragen te stellen. En ook de media is daarbij uitgenodigd. Mark Hamer, dankjewel. Het dodental van de natuurbranden op het Hawaïaanse eiland Maui is opgelopen naar 55. Drie grote branden op het eiland zijn nog niet onder controle. Reddingsteams kunnen die gebieden daarom ook nog niet bereiken. Deze Nederlander woont op een ander eiland van Hawaii, maar hij zegt dat ze ook daar zich grote zorgen maken. Iedereen die heeft familie op andere eilanden, ja, iedereen is gewoon erg verschrikt en erg verdrietig. Er zijn mensen die hebben familie op Maui en die proberen hun te bereiken. Maar de telefoons zijn allemaal uit, dus het is heel erg moeilijk om iemand dan ook te bereiken. Dus iedereen, ja, die is toch wel devastated. Naast 55 doden zijn er ook nog tientallen gewonden, van wie een aantal in levensgevaar is. De historische stad Lahaina, gesticht in de 18e eeuw en populair onder toeristen, is volgens de gouverneur van Hawaii bijna helemaal verwoest. Bij een aanval op een bus met militairen in het oosten van Syrië zijn zeker 23 mensen om het leven gekomen. De bus reed in een hinderlaag in de buurt van de stad Al-Mayadeen, in een gebied dat onder controle is van de Syrische troepen. In de Poolse stad Lublin zijn 14.000 mensen geëvacueerd na de vondst van een onontplofte bom uit de Tweede Wereldoorlog. Het gaat om een bom van 250 kilo die gisteren werd gevonden bij bouwwerkzaamheden in een woonwijk. Op die plek zat tijdens de oorlog een vliegtuigfabrikant en was er ook een vliegveld. De politie heeft vannacht op de provinciale weg tussen Amsterdam en Volendam een automobilist opgepakt die 132 km per uur te hard reed. De bestuurder reed 212, waar hij 80 mocht. Zijn rijbewijs en zijn auto zijn in beslag genomen. Het NOS-journaal. De brand in de winkel van Albert Heijn in Haarlem is onder controle. De brandweer gaf even voor 11 uur het zijn brandmeester. Vanochtend rond 6:45 brak de brand uit in een geparkeerde vrachtwagen op de plek voor laden en lossen. En die brand sloeg over naar het magazijn. Het had een flinke impact op de omgeving, vertelt de brandweer. Nou, de straten om de Albert Heijn zijn heel ontruimd. Dus de mensen zijn voor van ballen te verlaten. Ik heb nog niet gehoord dat zij weer terug kunnen. Dus op dit moment wachten we daar nog even op. Ja, want wat staat er nu binnen in brand? Is dat vooral verpakkingsmateriaal wat daar vaak ligt? Ja, het is het magazijn. Alles die je normaal zou verwachten in een magazijn. Nu ligt er een parkeergarage onder dit pand. Hoe is het daarmee? Het heeft geen brand gebod, maar er loopt natuurlijk wel het buswater naartoe. Maar dat is voor ik geen brand zijn. Wat kun je zeggen over het pand zelf, afgezien van die late losplek? Nou, het magazijn heeft een interview gehad. Die kan je afzeiken. Maar hoe het in Alblijn zelf is, dat weten we niet. Maar ik ga ervan uit dat de producten wat zo voor rookschade bepaald dat die... Die zullen wel, al is het maar vanuit hygiëne weg moeten, natuurlijk. Maar is dit moeilijk om dit onder controle te krijgen? Want je zou zeggen, god, een late brand in een late losplek. Wat maakt het zo ingewikkeld? Het vooral de kans op overslaan, wat al een groot risico was, waar we op zijn uitgedrukt. En het is natuurlijk een groot pand. En wat je ziet, het is nog steeds niet uit. Dus het was gewoon een grote brand. Waarop veel materieel verwelkt was. Voor zover bekend is niemand gerond geraakt. Het kabinet wil naast NS ook andere bedrijven naar internationale bestemmingen als Berlijn, Londen en Parijs laten rijden. Dat bevestigen ingewijden naar berichtgeving in de Volkskrant. NS verliest dan vanaf 2025 het alleenrecht op het buitenland, met uitzondering van de trein naar Brussel. NS heeft ook plannen voor een spitsheffing, waarbij reizigers meer betalen in de spits. En of die heffing er ook daadwerkelijk komt, is aan de Tweede Kamer. Die debatteert in september over het spoor. Het WK voetbal zit erop voor het Nederlands elftal. Ze verloren de kwartfinale van Spanje met 2-1 na verlenging. En deze Nederlandse fans waren erbij in Nieuw-Zeeland. Wat een stress. Maar het was verdiend, eerlijk gezegd. Enorm spannend. Maar helaas waren we niet zo precies als de Spanjaarden. En hoe was de sfeer? Enorm. Enorm. Ja, nee, hartstikke leuk. Goed gevochten, maar net niet. Bondscoach Andries Jonker is hoe dan ook trots op het resultaat dit WK. Fantastische weken geweest met een geweldige staf en een geweldig team. Ja, positief, kritisch en harmonie. Dat zie je niet zo heel vaak meer. Daar ben ik ongelooflijk trots op. Heb je woorden over voor Stephanie van der Gracht die haar laatste minuten heeft gespeeld? Verdiende standbeeld. Het was dus de laatste wedstrijd van Stephanie van der Gracht die het enige doelpunt voor Oranje wist te maken. Het Nederlands elftal heeft veel voor haar betekend. Ik heb altijd genoten. Ik ging met een glimlach naar het Nederlands elftal. Ik denk dat als team super zijn gegroeid vanaf 2017. De fans achter ons hebben gekregen. Prachtige dingen neer hebben gezet op het WK in Frankrijk. Ja. Het wordt moeilijk om jou te vervangen, denk ik zo bij Oranje. Dat valt er mee, denk ik. Komt wel goed. Nou, er was nog een kwartfinale vanochtend. Zweden heeft die gewonnen van Japan met 2-1. Het weer zonnig en warm. De temperatuur ligt tussen de 25 en 29 graden. Vanuit het westen later vandaag meer bewolking. En in het zuiden en oosten kan lokaal een bui vallen. Morgenochtend eerst nog regen. Later bleek de zon door. En dan wordt het 22 tot 24 graden. De situatie op de weg. Goedemiddag, Erwin de Hart. Goedemiddag. Zoals gebruikelijk op vrijdagmiddag rond het middaguur wordt het steeds drukker op de weg. Daarnaast is er ook nog een ongeluk gebeurd op de A9 Alkmaar richting Amstelveen. En laat dat nou net de omrijroute zijn voor de afgesloten A10 Ring Zuid richting Utrecht tot 14 augustus. En daarom is het extra druk tussen Bad Hoeverdorp en Amstelveen Stadshart 7 kilometer. De linkerrijstrook is dicht en de vertraging is schrik niet een uur. Ondertussen op de A17 Roosendaal richting Dordrecht een kwartier extra reistijd tussen Zevenbergen en Knoop het Klaverpolder in 5 kilometer file. Drukte in Zuidwest-Nederland op de N57 vanuit Rotterdam naar Middelburg tussen de aansluiting met de A15 en afrit Hellevoetsluis. 25 minuten vertraging in 3 kilometer file. Verderop naar Middelburg tussen afrit Brielen en de Haringvlietdam. 7 kilometer, een kwartier erbij. Ik hou van de zomer. Weet je waarom? Deze zomer bestel je bij New York Pizza een pizza en crispy chicken tenders voor maar €11,99. Ik hou van de zomer. Ik hou van pizza en ik hou van tip. New York Pizza. Kom binnen bij Beter Horen tijdens de innovatieweken. Ontdek onze nieuwste hoorinnovaties met nog betere aanpassing aan uw omgeving voor het meest natuurlijke geluid. Maak nu een afspraak op beterhoren.nl en probeer ze vrijblijvend uit. Beter Horen, een en al hoor. De vakmensen van Avec maken al bijna een eeuw kwaliteitsbedden die heerlijk liggen en nu als beste zijn getest door de Consumentenbond. Paken Roelf zou super trots zijn geweest. Kijk voor de beste boxsprings op avecbedden.nl. Ontspan. Tel tot 10. 1, 2. Het is beter om hulp in te schakelen voordat je bij de 10 bent. Mantelzorg hoef je niet alleen te doen. Saar aan huis is een oplossing voor aanvullende mantelzorg. Kijk op saaraanhuis.nl. Nu gratis verlichtingssets bij de beste boxsprings. Ga naar avecbedden.nl. Heb je als mantelzorger ondersteuning nodig? Kijk op saaraanhuis.nl. Ben jij klaar met dat vermoeide gevoel? Gebruik dan VitaPro als aanvulling op je voeding. VitaPro bevat een slimme combinatie van vitamine C en B12 die helpen om vermoeidheid te verminderen. Bestel VitaPro nu voor maar €9,95 op vitapro.nl. Ik wil van mijn auto af. Kom erbij en word lid van Max, zodat we onze mooie programma's kunnen blijven maken. Zoals We zijn er bijna, Max Vakantieman en Denkend aan Holland. En ook willen we blijven opkomen voor uw belangen. Steun Max en word lid voor €8,50 per jaar. Bel 0900 4x5 3x0 10 cent per minuut. Of ga naar ikwordlidvanmax.nl. Ontdek met Holland Amerika Lijn meerdere bestemmingen tijdens een cruise in de Middellandse Zee. Holland Amerika Lijn, met wie anders? NPO Radio 1. De Nieuws BV. Goedemiddag, welkom bij de Nieuws BV. Straks na 12:30 praat ik over een bizarre transfer in de gamewereld. Een Canadese gamer krijgt maar liefst $100 miljoen... om zijn kunsten te laten zien op een nieuw streamingsplatform. Wat deze gamer zo bijzonder maakt, dat hoort u zo meteen. Nu eerst de bergetiketten. De Nieuws BV. Vreselijke beelden op de berg K2, de ene hoogste berg ter wereld. 2 weken geleden viel de Pakistaanse Mohammed Hassan door een lawine enkele meters naar beneden. Volgens de berichten klommen er vervolgens zo'n 50 mensen langs hem en over hem heen en schoot niemand te hulp. Uiteindelijk overleed Mohammed ook. Wat is daar gebeurd en had hij gered kunnen worden? Dat ga ik bespreken met bergbeklimmer Katja Staartjes, de eerste Nederlandse vrouw die de hoogste berg ter wereld beklom. Goedemiddag. Goedemiddag. De top van de Mount Everest wist jij te bereiken. En ook Wilco van Rooyen is aan de lijn die de K2 zelf beklom. De berg waar het dan nu ook om gaat. Ja, wel, Wilco, die K2 is een van de hoogste bergen ter wereld. Niet de ene hoogste eigenlijk, maar wel de lastigste. Jij hebt hem beklommen en kwam enorm in de problemen ook daar. Wat maakt die berg zo moeilijk? Nou ja, om simpel te zeggen, zoals een kind een berg tekent, teken je gewoon een steile driehoek. En dat is K2 met lawines van sneeuw en ijs en nou ja, ook uiteindelijk ook steenslag. En om even gekscherend de Mount Everest klein te maken, die ik zelf natuurlijk ook wel zonder extra zuurstof heb beklommen, maar dat is een soort halve maan. Dus ja, dat is een heel ander klimtraject. Dus op K2 zeg ik wel eens moet je boven de 8 kilometer, de zogenaamde dead zone, echt steil, moeilijk, gevaarlijk klimmen. En dat, dat maakt hem, dat die angstaanjagende statistieken heeft van 1 op de 4 die niet mogelijk levend terugkomt. Ja, een angstaanjagende statistiek inderdaad. 1 op de 4 komt niet levend terug. Katja Staartjes, jij hebt zelf de Mount Everest bedwongen, niet de K2. Is die gewoon nog nooit gelukt of waarom heb je de K2 nog niet beklommen? Nou, ik heb wel de Gasherbrum 1 beklommen. Die ligt vlakbij de K2, dus ik heb inderdaad de K2 gezien. Het is een prachtige berg, een moeilijke berg. En ja, het is er niet van gekomen. En overigens, als we het hebben over de huidige manier van klimmen, is dat een totaal andere manier geworden. Ja, veel meer uitrusting bedoel je bijvoorbeeld? Ja, nou ja, het is inderdaad wat Wilco ook zegt. Het is een hele moeilijke berg. Dus dat is er inderdaad niet van gekomen. Dat was misschien wel een droom geweest. Maar het is een moeilijke uitdaging. Maar de huidige manier van klimmen, dat is waar het eigenlijk nu dan over gaat, ja, is echt een hele andere manier geworden. Met veel mensen op de berg en allerlei hulpmiddelen. Ja, laten we gaan even naar die actualiteit. Want er komen wel eens vaker beelden van naar buiten, van de Mount Everest bijvoorbeeld, waar het misgaat. Nu zijn het beelden van de K2. De afgelopen dagen kwam er een video naar buiten op te zien is dat de Pakistaanse Mohammed Hassan levenloos daar aan een touw bungelt op de weg naar boven. Kan je schetsen met wat voor groep was hij allereerst? Hij was met een kleine Russische expeditie. Maar er waren dus een heleboel expedities op de berg. En de huidige manier van klimmen gaat eigenlijk zo dat er Sherpas of lokale klimmers eigenlijk de berg van onder tot boven fixeren. En zeg maar de westerse klimmers kunnen dan op die manier naar boven, al dan niet met ondersteuning van nog lokale klimmers of Sherpas of zuurstof. En nu was er afgesproken dat elk team 1 of 2 lokale klimmers zou leveren om op het laatste stuk dat touw te fixeren. Mm-hmm. En zo was ook Mohammed As Hassan uit een van die ploegen dus toegevoegd aan dat eerste groepje die het touw zou fixeren. Maar eigenlijk, als we daarna gaan kijken, deze jongen had eigenlijk helemaal geen ervaring, had ook onvoldoende spullen. Dus wat echt een punt is, is dat de organisatie die hem eigenlijk naar boven heeft gestuurd, ja, dat daar onvoldoende selectie of criteria, of dat er gezegd is, joh, jij kan niet naar boven. Maar dat is eigenlijk wat er gebeurd is. En vervolgens is dan niet helemaal helder, is hij gevallen door lawine of heeft hij zelf een fout gemaakt. Maar hij zat dus helemaal in de front. Hij zat helemaal in de front. Hij zou eigenlijk het pad vrijmaken voor alle andere klimmers die er achteraan kwamen, nou, om naar boven te komen. Dus dat al. Ik wil even een groepje voor. Naar Wilco even. Want Wilco, deze Mohammed Hassan is uiteindelijk gevallen, al dan niet door een lawine, waardoor hij ondersteboven aan een touw kwam te hangen. En nu zijn de berichten dat zijn collega-klimmers hem niet geholpen hebben, maar in plaats daarvan een nieuw touw hebben gespannen en door zijn gegaan. Zou jij kunnen schetsen waarom wordt er dan op dat moment daarvoor gekozen? Ja, weet je, laat ik vooral eerst zeggen, weet je, dit is natuurlijk weer een sensatieverhaal op en top. Hè. Ik zeg, het is bijna business as usual. Het is inderdaad op en top gebeurd, maar het is toch wat er gebeurd is. Ja, maar door de social media komt dit natuurlijk door buiten. Hè. En uiteindelijk worden eerste records gevierd en wordt dit soort ongelukken niet eens genoemd, om het zo maar te zeggen. En speelt het grote geld uiteraard natuurlijk weer een grote rol. En dat is ook eigenlijk natuurlijk precies waarom zoveel mensen nu, zeg maar, nou ja, ook op dit soort bergen klimmen. En omdat het natuurlijk gewoon een bucketlist is geworden. En dus okay, dat lijkt me onderdeel voor later in het gesprek. Ik wil nog eerst even de situatie schetsen. Ik ga naar een punt toe. Ja, goed, en die punt wil ik graag hebben. Toe. Ik vroeg jou, waarom hebben ze gekozen voor deze methode om er omheen te gaan? Ja, nou, als je me even laat uitpraten, kan ik je dat haar fijn uitleggen. Want deze mensen die dus, zeg maar, als een bucketlist klimmer deze bergen beklimmen, weten en kunnen niet eens handelen. Dat is mijn kortste antwoord. En dan zijn er een paar mensen die dat dus wel kunnen. Dat zijn de expeditieorganisatoren. Die rijden door letterlijk en figuurlijk de ijsboren. Die brengen die touwen omhoog, wel al dan niet met helikopters. Die brengen de zuurstofflessen omhoog. Dus de klanten, om het zo maar te zeggen, die records eigenlijk verzilveren, die zijn niet in staat. Die staan verstijfd in een freestand als dit gebeurt. En vervolgens moet je natuurlijk realiseren dat dit natuurlijk niet zeeniveau is. He, dus als jij op dat regeltje loopt, dit is gebeurd op een van de moeilijkste plekken en de meest gevaarlijke plekken. He, dit had heel anders af kunnen lopen. Er is een kleine lawine geweest die eigenlijk geen klimmers heeft geraakt. Toen dit gebeurde bij ons in 2008 was de tellerstand dat 11 mensen omkwamen uiteindelijk door vallende ijsblokken. Hier hadden ook 30 mensen bij om kunnen komen. Als dat gebeurt, iedere klimmer die weet dat als je zich begeeft in de dead zone, dat je niet mag verwachten dat andere mensen jou het leven gaan redden. Ja, precies. Heel dus eigenlijk simpel, als er geen andere als je dat keuze wel doet. Nou, dat zeg ik niet, want er zijn altijd keuzes. Alleen het punt is, als het huis in de fik staat, wie heeft het lef om het brandende huis in te gaan en uiteindelijk daar het verschil te maken? Goed, laten we even naar Katja gaan. Katja, hoe kijk jij naar deze situatie? Nou, ik sluit me daar wel aan bij Wilco. Het is heel, heel erg lastig in die omstandigheden waar je echt aan het overleven bent, wat te doen. Kijk, als eerste is het zaak om binnen een team af te spreken, hoe ga je ermee om, hè, als de gezondheid in het geding is. Ik heb altijd aangehouden binnen het team, hè, de gezondheid gaat boven de top. Maar zelfs dat is op zeeniveau heel makkelijk praten. Hè. Op dat moment inderdaad moet er gehandeld worden. Als het dan gaat om iemand van een ander team die ook nog niet goed voorbereid is. Ik heb gelukkig er nooit mee te maken gehad. Ik weet niet wat ik zou doen. Maar dan kom je dus op een lastig punt. Maar dit is inderdaad op een heel gevaarlijk stuk van de berg gebeurd. Waarbij wel degelijk een aantal klimmers hebben geprobeerd hem te redden. Mm-hmm. Hem ook recht overeind hebben gezet. Zuurstof hebben gegeven. Hij had niet eens een donspak aan. En op een gegeven moment was er een keuze om op te splitsen. Dan klimmen een paar klimmers door. Wilco, jij zegt eigenlijk, dit zijn details. Eens. Het gaat om. Dit zijn details en uiteindelijk kunnen de beste klimmers kunnen geraakt worden en in dit punt, zeg maar, niet meer in staat zijn om te bewegen. En als je dat dus meeneemt, dan kom je uiteindelijk inderdaad op het punt, ja, wat ga je doen? En ik ben mijn eigen klimmaat verloren op de K2, omdat die andere klimmers heeft proberen te redden. En als iemand het niet kan navertellen, dan zeggen we met z'n allen, ja, had hij niet moeten doen. En nu zeggen we met z'n allen, ja, dat hadden ze wel moeten doen. Ja. Maar als je even naar dat punt gaat, het is een straatje van 25 centimeter breed, waarin je dan of die nou wel leeft of niet leeft, in een slaapmatje moet zien te wikkelen. Dan moet je twee mensen daarachter met een touw laten remmen. Twee moeten ervoor lopen om hem te trekken. En dan vervolgens moet je hem ook nog op een hele steile helling. Het is bijna gewoon onmogelijk. Zijn er regels of codes? Niet goed. Ja, de gentleman's agreement is dus wat ik zeg, dat je er niet vanuit mag gaan dat als jij je willens en wetens in de dead zone beweegt, dat jij, nou ja, ervan uitgaat dat als jij niet meer voor of achteruit kan, omdat je zuurstof eenvoudigweg op is, verwacht dat de organisatie jou dan maar redt of je teamgenoot. Ja, ik wil even. En dat is heel iets anders dan op zeeniveau, want daar hebben we zelfs recht dat als je op zeeniveau komt te liggen, ja, mm-hmm, dan heeft men gewoon rechtelijk gezien de plicht om iemand te redden. Ja. Maar dat kan in dit soort moeilijke situaties niet. En nu de zelfreflectie, wat zou jij doen? En dan is het heel makkelijk praten om het te veroordelen. Ja, de man hadden ze moeten redden. Ja, hoe dan? En nogmaals, er is altijd een nuance aan te brengen, want wat zou jij doen? En uiteindelijk, sommige mensen kiezen er wel voor om het te proberen. Nou, chapeau. Maar uiteindelijk, en dat heb ik ook in mijn eigen team gezien, neem je een heel groot risico. En nou ja, uiteindelijk is onze eigen teamgenoot daarbij zelf om het leven gekomen. Ja. En dat is ook met meerdere mensen in diezelfde expeditie gebeurd, met iemand die al gevallen was. Was zelfs al overleden. Ik wil dan even naar een verhaal met jouw goedkeuring van iemand die wel zegt geholpen te hebben. Dat is namelijk de Noorse Kirsten Harila, Katja. Zij zette een nieuw wereldrecord ook die dag neer. En na de beklimming ging ze niet naar een feestje toe, maar zij heeft gisteren gereageerd en gezegd, ik heb wel degelijk geholpen op dat moment en in ieder geval geprobeerd te helpen. Kan je haar verhaal schetsen? Ja, zij is bezig geweest om de 14 hoogste bergen ter wereld in de zo snel mogelijke tijd te beklimmen. In 2019 zette Nims Dai, een Nepalees, dat record neer voor 6 maanden. Met uitgebreid hulp van helikopters en zuurstof en andere Sherpa-teamgenoten. En zij heeft eigenlijk gezegd, goh, ik wil dat eigenlijk verbeteren. En met ook heel veel hulp van helikopters, et cetera. En dat is haar gelukt precies alleen op deze ongelukkige dag. En dat is natuurlijk een ontzettende ongelukkige samenloop van omstandigheden. Mm-hmm. Yeah. Met dit vreselijke, met dit verlies. Maar inderdaad, elke klimmer die daarheen gaat, gaat daar vrijwillig heen en weet wat het risico is. En in dat opzicht ben ik het volledig met Wilco eens. Je moet er zelf niet van uitgaan als er iets met je gebeurt dat je geholpen kunt worden. Ja, je kunt wel een aantal afspraken maken in het team, maar het is per situatie echt verschillend hoe je daarmee omgaat en wat je het beste kunt doen. En dat is heel lastig oordelen vanaf hier. En daarom zeggen jullie ook, is die berichtgeving die daar dan ook over naar buiten komt soms verkeerd, omdat het verhaal veel genuanceerder ligt dan in een krantartikel wordt opgeschreven. Ja, absoluut. Wilco, is de klimsport wel ondertussen te populair geworden, waardoor dit soort incidenten makkelijker kunnen ontstaan? Nou ja, het einde is nog niet in zicht. Dit is natuurlijk een glijdende schaal die al 10 jaar geleden begonnen is. En het wordt steeds gekker en de prijzen worden steeds hoger. Je praat zomaar over 500.000 tot 1 miljoen euro... wat mensen uiteindelijk voor zo'n 14.000, 8.000 beklimming mee gaan nemen. Ja, weet je, het heeft niks meer met de klimsport te maken. En het is natuurlijk gewoon vercommercialiseerd en de kliks gelden. En ja, de Instagram-generatie, ja, dat is de top. En als jou de top kost omdat je iemand anders moet gaan redden, ja, daar is geld mee gemoeid. Ja, dat klinkt keihard, maar die afweging wordt wel gemaakt. Weet je, dit record moest ook gehaald worden. Mm-hmm. En ja, daar kunnen we lang omheen draaien. En dat moeten we met elkaar een signaal meegeven dat moreel gewoon niet klopt. Wie en dat signaal mis ik nog aan alle kanten. Nou ja, je zou dus het van de bergensportvereniging verwachten. En ook internationaal. Maar ja, zolang dit al speelt, spreekt men zich niet uit. Want het is natuurlijk ook weer leden verliezen. Mm. En er hangen ook weer gewoon commerciële belangen achter. Zo zit deze wereld in elkaar, helaas. We gaan afwachten of dat gesprek inderdaad opgestart wordt, ook naar dit zoveelste dodelijke ongeval. Dankjewel voor jullie tijd, Katja Staartjes en Wilco van Rooij. Meer van de Nieuwsbv? Volg ons op Instagram. Dan schakelen we naar iets dichter bij huis. Naar België, want daar is het vertrouwd beeld, het frietkot. Overal in dorpen en steden kun je langs de weg ze aantreffen. Maar toch dreigen ze langzaam uit het straatbeeld te verdwijnen. Daarom gaat de Vlaamse minister van Onroerend Erfgoed er een aantal de monumentenstatus geven. We hebben de grootste frietfan van de Nieuwsbv gevraagd eens te duiken in die Vlaamse frietcultuur. Nieuwsbv-regisseur Leon Polman, goedemiddag. Hallo. Hoe staat het daarmee? Ja, die Vlamingen die zijn echt inderdaad heel fier op hun nationale kost. Ze kunnen er ook wel mee lachen. Bijvoorbeeld de Vlaamse komiek Xander de Rijke. Die legt uit hoe belangrijk friet is voor de Belgen. Want in dit land hebben we een frietcultuur. Mensen lachen vaak als ik dat woord gebruik, frietcultuur. Van, is dat niet een beetje overdreven? Nee, we kunnen niet zo hard met friet bezig zijn als wij en het geen cultuur noemen. We zijn altijd bezig met frieten. Altijd. Je bent altijd bezig met, wanneer is de laatste keer dat ik friet gegeten heb? En wanneer kan ik weer friet nemen? En daartussen leefde. Het is friet voor, friet na. Weten ze dan wel dat friet niet zo gezond is? Oh, jawel, maar dat kan ze niks schelen. Je weet dat friet niet gezond is. Eigenlijk weet het. Je weet dat maar al te goed. Je eet het uit een kot. Friet is het enige dat je durft eten uit een caravan op blokken die gewoon ergens staat. Zo wat geparkeerd onder een bruggen van een station. Met zo'n ijzeren buis uit, met een geur, dat ik denk van dat is ook niet juist. Daar is niet normaal. Dit is cabaret. Zijn er ook nog andere culturele uitingen waarin het frietkot een grote rol speelt in België? Zeker, zeker. Maria van Frituur Number One uit Antwerpen, die heeft daar zelfs een eigen theatervoorstelling gekregen. Met acteurs die haar klanten spelen en zij zelf in de hoofdrol. Ja, en dat is ook niet zo gek, want zij is een echte BV'er, een bekende Vlaming. Ik denk dat na de burgemeester van Antwerpen, Maria de bekendste Antwerpse dame is. Ja, maar het valt wel tegen wat er op muzikaal gebied in Vlaanderen over friet gezongen is. Eigenlijk gek, het meest succesvolle lied waarin een frietkot bezongen wordt is notabene van een Nederlander, Mike Vincent uit Den Bosch. Die stond in de top 40 in 1974 met deze culinaire hit. Op de hoek van de straat, waar een frietentje staat, trakteer ik op een lekker Belgisch maal. Ik eet en zing voor twee, en iedereen zingt mee. Maar jij kon geen Vlaams equivalent hiervan vinden? Nee, dat is echt heel raar. Ja, misschien zijn ze er, maar heb ik niet goed gezocht. Maar ik vond ze niet. Maar ik vermoed wel dat Raymond van het Groenewoud ooit een ode heeft geschreven aan die Maria van het Frietkot in Antwerpen. Nou, laten we daar dan maar gaan luisteren. Prima, komt-ie. Maria, ik hou van jou. Ik ga gewoon lijmen, want zo is er geen houden meer aan. Waarom die harde tijden? Waarom moet ik zo lijden? Ambrosia wordt nooit meer aan. Maria, Maria, ik hou van jou. Voor jou sta ik uren. Remon van het Groene Woud, Maria, Maria, ik hou van jou. NPO Radio 1. Stefan Komduur, de nieuwsbv. Hoogkaterijnen ziet Sarah. 50 jaar geleden werd het complex geopend. Straks observaties en historische verhalen daarover. Eerst maar eens even peilen wat je, als je een beetje slim bent, zou moeten weten van Hoogkaterijnen. 4 goede antwoorden, Jasper, je bent de winnaar. Wat weet je van Hoogkaterijnen? Hoogkaterijnen is een winkelcentrum in Utrecht. Het is gebouwd in de jaren 70 of in de jaren 80. Het is gerenoveerd. Het ligt tegen Utrecht Centraal aan. Ja! Ja! Ja, fantastisch. Hier de studio al, Lisa Loep, druk te maken. Je hebt gewonnen ooit, de slimste mens. Zeker. Had je meer geweten nog? Nog meer over Hoogkaterijnen. Ja. Lelijk, vroeger. Misschien moet ik nu maar gewoon stoppen met praten. In ieder geval blijven luisteren, want we gaan er straks uitgebreid over praten. Nu eerst het NOS Journaal met Clemens Peters. NPO Radio 1. De besturen van PvdA en GroenLinks dragen Frans Timmermans voor als lijsttrekker voor de Tweede Kamerverkiezingen. Er zijn geen andere kandidaten. De komende tijd kunnen de leden van de twee partijen zich over deze lijsttrekker uitspreken. De uitslag is op 22 augustus. De brand in een Albert Heijn in Haarlem is onder controle. Vanochtend, kort voor openingstijd, vloog een vrachtwagen in brand die aan het lossen was. De brand sloeg over naar het magazijn van de winkel aan het Soendaplein. De schade in het filiaal is groot. Bij een aanval op een bus met militairen in het oosten van Syrië zijn zeker 23 mensen om het leven gekomen. De bus reed in een hinderlaag in de buurt van de stad Al-Mayadeen, in een gebied dat onder controle is van Syrische troepen. En in de Poolse stad Lublin zijn 14.000 mensen geëvacueerd na de vondst van een onontplofte bom uit de Tweede Wereldoorlog. Het gaat om een bom van 250 kilo. En die werd gisteren gevonden bij bouwwerkzaamheden in een woonwijk. Op die plek zat tijdens de oorlog een vliegtuigfabrikant en een vliegveld. Dankjewel, Clemens. De situatie op de weg. Erwin de Hart. Op de A2 Utrecht richting 's-Hertogenbosch staat 7 kilometer file tussen Beest en Zaltbommel door een ongeluk. De weg is wel weer vrij. De A17 Roosendaal richting Dordrecht. Een file tussen Zevenberg en Klaverpolder van 6 kilometer geeft een kwartier vertraging. En de A27 Breda richting Utrecht is afgesloten door een ongeluk tussen industriegebied Avelingen en Lexmond. Staat 8 kilometer file. Het verkeer wordt over de vluchtstrook geleid. Dat gaat dus echt stapvoets. Omrijden kan via knooppunt Del, de A15 en de A2. En veel vertraging op de N57 Rotterdam richting Middelburg tussen de A15 en de Haringvlietdam. Bijna een uur vertraging in 11 kilometer. Pas op, nu volgt een mening. De druktemaker! Vandaag is dat Lisa Loep. Als kind droomden mijn vriendinnetjes en ik van wat we zouden worden als we later groot waren. Van astronaut tot piloot, van advocaat tot dierenarts. De dromen waren groot en de mogelijkheden eindeloos. Maar niemand hoorde ik de droom uitspreken: ik word later Treadwife. Deze week was er ineens vanuit alle hoeken media-aandacht voor dit nieuwe TikTok-fenomeen. Treadwives, een afkorting van Traditional Wives. En ja, ik ga het vandaag weer over feminisme hebben. Dat is nu eenmaal het voorrecht van de columnist om haar eigen mening voor 3 minuten tot nationale waarheid te verheffen. Anders had Radio 1 maar een wetenschapper of woordenboekvoorlezer moeten inhuren. Treadwives zijn vrouwen die hun heil zoeken in een ultra-traditionele rolverdeling tussen man en vrouw. Die zich aan een man onderwerpen door hem in alles te gehoorzamen. En die de was doen en gehaktballen rollen beschouwen als het hoogtepunt van hun dag. Deze vrouwen zien het dienen van hun man als een roeping en financiële afhankelijkheid als hun geloofsbelijdenis. De treadwives zijn vaak religieus en, hoe kan het ook anders, extreem rechts. Het instapmodel van de treadwife is de stay-at-home girlfriend, eveneens zeer populair op TikTok. Dit zijn in tegenstelling tot de treadwives ongetrouwde vrouwen zonder kinderen van begin 20, die ervoor kiezen om niet te werken en hun hele leven te wijden aan het verzorgen van hun vriendje. Wat dit precies inhoudt? Eerder opstaan dan je partner, zijn lunch prepareren, veel yoga doen, matcha lattes drinken en ervoor zorgen dat je er altijd tip-top uitziet als je mannetje 's avonds weer thuiskomt. Ik moet er een beetje van overgeven in mijn eigen mond. Deze levensstijlen roepen bij mij angstbeelden op van de Handmaid's Tale. Maar dan met een vleugje glamour, een trend die TikTok biedt en een zweem van vrije keuze. Maar de grootste grap vind ik nog wel dat ze zeggen niet te willen werken, maar vervolgens de hele dag TikToks aan het maken zijn. Is dat dan niet gewoon werk? De behoefte van deze vrouwen om hun lifestyle te etaleren in ruil voor likes en volgers doet mij vermoeden dat er meer aan de hand is. Want net zoals de Instagram-kwakzalvers die beweren kanker te kunnen genezen met vitamine D, en de spirituele dwaallichten die in stenen en de maancyclus de sleutel tot het ware geluk zien, maakt de Tradwives-trend vooral misbruik van andermans kwetsbaarheid. Tradwives zijn voor sommige vrouwen namelijk een ontsnapping uit de illusie van maakbaar geluk. Mijn generatie is van jongs af aan verteld dat we alles kunnen worden wat we willen. Maar in plaats van de bevrijding is dat voor sommigen een last. Hoe heerlijk is het dan om uit die rat race te stappen en een overzichtelijk, comfortabel en simpel leven te omarmen. Dus naast ergernis en woede ervaar ik ook twijfel. Het is toch juist feministisch als vrouwen de keuzevrijheid hebben om hun leven in te richten zoals zij dat zelf willen. En als ik iets vind van hoe een andere vrouw haar leven inricht, doe ik dan niet precies hetzelfde als de mensen tegen wie ik mij als feminist juist verzet? Mijn woede richt zich daarom niet op de individuele tradwife, maar op de schijnheilige verheerlijking ervan. Op het binnenhalen van bakken met advertentieinkomsten terwijl je pretendeert niet te werken. Op het ophemelen van een rolpatroon waar eerdere generaties vrouwen toe veroordeeld waren en dat veel talent en levenslust in de knop heeft gebroken. Op het aanprijzen van het éénverdienersmodel, terwijl veel gezinnen met twee inkomens al moeite hebben om de eindjes aan elkaar te knopen. Op het profiteren van de kwetsbaarheid van jonge vrouwen die moeite hebben hun weg te vinden in onze prestatiemaatschappij. En op het terugduwen van vrouwen in een keurslijf waar we ons decennia lang aan ontworsteld hebben. Meer van de Nieuwsbv? Volg ons op X, voorheen Twitter. Dan gaan we naar de gamewereld, want je speelt online een game en ondertussen film je jezelf en dat wordt dan door duizenden mensen bekeken. De streamers die dat doen, kunnen daar flink wat geld mee verdienen. De Canadese Felix Lengyel die tekende deze week een contract van $100 miljoen bij het streamingsplatform Kick. Oh, you're probably low after that. Because I ended up look behind you, there's a shit ton of blood. Because I can see that. There's blood behind you. Is your low HP now? Today. Yeah, I headshot you, but the game said it's not a headshot. Where yeah. did the time go away? This is boring. Oh, I just want to get the fuck out of it anyway. That's just garbage. Ja, denk je vast, waar heb ik nou naar zitten luisteren? Dat denk ik ook, maar dat kan ons gamejournalist Ron Vosterman alles over vertellen. Goedemiddag, Ron. Goedemiddag. Hi. Groot nieuws deze week in de gamewereld. Ik had het gisteren nog erover met mijn monteur. Die kwam thuis iets maken. Ik zei het morgen over games hebben. En hij zei, ja, ik ben een fanatiek gamer. Dit is het grootste nieuws van dit jaar, van deze week. Vertel, wie is deze Felix Lengyel? Nou, ik ga jou een beetje tegenspreken meteen. Ik zou niet zeggen, het is namelijk al een paar weken oud. Maar inderdaad, het is deze week opgepakt in de Nederlandse media. En Felix Lengyel is XQC, dat is zijn handle, zoals ze dat noemen. Zo heet hij online. En ja, hij is inderdaad iemand die games speelt, maar ook filmpjes kijkt online. Dat allemaal livestreamt, soms 12 uur achter elkaar. Ja, echt. Ja. En daar kijken, geloof het of niet, tienduizenden mensen naar. Daar kijken tienduizenden mensen naar en daar verdient hij dan ook zijn geld mee. Maar het is ook niet alleen maar de games, toch? We zien hem ook soms een serie kijken. We zien hem ook een beetje eigenlijk een soort zijn leven leiden. Ja, precies. In die zin is het eigenlijk gewoon je alledaagse Instagram-influencer. Hij streamt zijn leven. Ja. Ja, daarom ontwikkel je ook een soort van... Als kijker is dan het idee hè, dat je een soort van band met hem ontwikkelt. Soms tot het problematische aan toe, zeg maar. Maar ja, dat is wat hij doet. Hij streamt zijn leven vanaf zijn monitor. En dat bestaat uit videogames, dat bestaat uit YouTube-filmpjes kijken. Laatst had hij een debat waar hij zichzelf niet heel goed hield overigens. Maar... Het is van alles. Zo wat. Kunnen we eigenlijk alles volgen. Doe mij een beetje denken aan Super Streamy, wat ooit Tim den Beste en Nicolaas Vul hebben gemaakt voor de VPRO, waarin ze ook 24 uur per dag hun eigen leven gingen filmen. We hebben een voorbeeld, even, want er wordt onwijs goed naar gekeken ook. En ja. Duizenden mensen volgen die mensen dan ook. We hebben even een voorbeeld van die gekte die het soms ook kan veroorzaken. Twitch, dat is een ander groot streamingsnetwerk. Daar had streamer Kai Sennett, die kondigde een weggeefactie aan in New York. Was vorige week en het liep onwijs uit de hand. Tonight, mayhem in Manhattan. With police say at least 2,000 people mobbing Union Square. Getting on top of cabs and the entrance to a subway. Jumping on food carts. pushing, shoving, and throwing objects. It's a lot of people. I don't even know how to explain it. Everybody was throwing everything, climbing thing. People started throwing stuff like glass, cans, everything. And then as we're walking away, we hear a big thud. And we just heard another loud bang. It seems like a firework went off. Ja, another loud bang. Dit was tijdens een weggeefactie. Hij had op Twitch aangekondigd. Nou, kom naar deze plek in New York. Dan kan ik schoenen weggeven, kan ik t-shirts weggeven. Er kwamen zoveel mensen op af dat het eigenlijk rellen werd. Zie je de gekte rond die streamers ook toenemen? Ja, kijk, weet je wat het is? Nee. Kijk, ik ben dan gamejournalist en dat vertakt zich dan naar dingen als Twitch, waar mensen games spelen en dat livestreamen. Kijk, de gemiddelde gamer heeft natuurlijk geen flauw idee wie Kaisenat of XQC is. Dat heeft echt geen flauw idee. Dit is natuurlijk geen game nieuws. Dit is echt influencer nieuws. Hij is gewoon een influencer. En Kaisenat heeft waarschijnlijk geen weet van games. Dat is geen gamer, dat is gewoon een influencer. En als een influencer met een miljoenen publiek op Instagram zegt van, ja, hey, kom maar naar New York, kom maar hier naar deze straat, dan geef ik wat PS5's weg. Mm-hmm. Ja, zeg maar, ik heb een podcast, als ik dat zeg, staan er misschien 5 mensen. Ja, dan kan je ook nog echt die PS5, kan je die PlayStation ook nog echt krijgen, precies. Maar het zijn toch hoe zullen ze dat noemen, gamefluencers? Ja, het heeft niet zoveel met gaming te maken. Kaisenat is iemand die vertegenwoordigt veel de Black community van jongeren op Twitch. Dat is echt een eigen, daar kun je heel sociologisch onderzoek naar doen. Dat is een hele diepe rabbit hole. Hij is heel groot op Twitch. Deze man, die Canadese streamer waarmee begonnen, Lengel, die heeft nu een contract voor $100 miljoen getekend bij een ander streamingsplatform, bij Kick. Zijn dit dan een beetje de voetballers van de toekomst? Ja, dat is natuurlijk ook een beetje symbolisch, die 100 miljoen. Want daarmee heeft hij een groter salaris dan bijvoorbeeld LeBron James heeft. Hmm. En zo'n platform weet dat natuurlijk ook. Kunnen ze dat mooi in de kop van zo'n persbericht zetten. 100 miljoen. Kijk, er gaat gewoon ontzettend veel geld in om. Echt ontzettend veel geld. En het platform dat nu hem, zeg maar, gekocht heeft. Dat is niet zo helemaal, maar bewijzen van. Ja, dat trekt de portefeuille ook omdat het gewoon heel veel geld heeft. Het is een gokplatform. Ja. Stake is een van de grootste gokbedrijven in Noord-Amerika. Beetje vergelijkbaar met wat wij dan Toto of Unibet zouden noemen hier. En allemaal bekende gokkers, allemaal bekende rappers gokken daar. En die posten daar weer over op social media. En dit dus is wat daar dat betreft is het ook een marketing stunt om in ieder geval hem binnen te halen. Overigens zijn die streamers niet altijd alleen maar positief in het nieuws ook. Soms vanwege racistische taal veel gescheld in video's. Maar goed, we hebben in ieder geval weer wat meer hierover geleerd. En we gaan het in de gaten houden, ook hier op deze boomerzender van Radio 1. Terwijl het nieuws dus al wat ouder is. Dankjewel voor je tijd, de gamejournalist Ron Vosterman. De nieuws-BV. Hoog Catharijn, het enorme overdekte winkelcentrum naast station Utrecht Centraal bestaat 50 jaar. En dat gaan wij vandaag goed vieren hier in de nieuws-BV. Toen het gebouwd werd, was Hoog Catharijn het grootste overdekte winkelcentrum van Europa. Nogal historisch dus. Onze verslaggever Anna Plezier sprak daar af bij 2 bekende mensen. Dan staan we hier tussen het station en de vernieuwing van Hoog Catharijnen onder een bollendak. Waar je wel altijd nat wordt ook trouwens als het regent. Dus het is eigenlijk een nutteloos dak. Het ziet eruit als een Star Trek ruimteschip uit 2007. Ja. Je hoorde hier Jeroen Wielaert en Merel Wielaert, vader en dochter. Jeroen Wielaert is columnist, verslaggever en auteur. En Merel Wielaert is mijn collega bij Radio 1, want zij presenteert diverse programma's. Jeroen Wielaert woont al 50 jaar in Utrecht. En Merel Wielaert is er geboren en getogen, heeft er 31 jaar gewoond. Ze houden allebei enorm veel van de stad Utrecht. Maar zoals het mediamakers betaamt, hebben ze wel een enorme mening over Hoog Catharijnen. Ik moet even een disclaimer plaatsen, want ik heb, zoals jij kan zien, Anna, de dom goud om mijn nek hangen. Dus ik hou echt van Utrecht. Maar ik vind Hoog Catharijnen, zoals het nu is, een typisch voorbeeld van Utrecht. Het is het gewoon net niet. Er was wel heel veel vorige weken. En dat is wat oudere Utrechters vooral nog steeds heel erg dwars zit. De grandeur van deze kant van de oude binnenstad, zo vlakbij de grachten, was gewoon vernietigd. Op bestuurlijk niveau en op projectontwikkelaarsniveau was Utrecht destijds apetrots. Want het was het allereerste grote Nederlandse overdekte van veel gangen voorziene winkelcentrum. Ik heb het in jaar 2, 1975, toen ik hier ging studeren, meegemaakt. Toen het een en al cleanliness, schoon was. Glimmende plavuizen. Naar de Bruna, even een krantje halen of een patatje even verderop. Maar het verloederde langzamerhand in jaar of 15, 20. De junks zaten in de galerij, later eronder. Je had altijd een soort latent gevoel van onveiligheid als je door het oude Hoogkaterijnen liep. Het verloor een beetje die glans. Maar een paar jaar geleden is Hoogkaterijnen dus helemaal vernieuwd. Ik ben gewoon nostalgisch naar een pand wat in ieder geval nog rafelranden had. En in het centrum van Utrecht, hoe mooi het ook is, maar juist die rafelranden heb je hier niet echt. En dat had dat vieze, verslonste Hoogkaterijnen dan weer net wel. Wat ik ook heel leuk vond aan Hoogkaterijnen, het oude Hoogkaterijnen, dat vond ik ook die soort gekke mix van een stiltecentrum, bijbelwinkel, meets junkers, slijterijen, mensen die nog binnen aan het roken waren. Je had een soort toeristenwinkel vlakbij het taxiplatform waar je eigenlijk als enige winkel in Utrecht tulpjes kon kopen en weet ik het wat voor nonsens. En er zat ontzettend veel snoep, kon je over. Dus de combinatie van drank, snoep, junks en een stiltecentrum was zo random. Ja, fantastisch. Het was ook een plek waar je kon verdwalen in al die hallen en plekken. Dus dat verhaal van die vrouw die 2 weken lang had rondgezworven en de uitgang niet kon vinden. Echt? Ja, dat was ik. Nee, nee. Mythe is ontrafeld. Het was Merel Wielaert. We gaan iets vreselijks doen, want ik las in jouw column over Hoogkaterijnen, ter ere van het 50-jarig bestaan van Hoogkaterijnen, dat je zegt, nou ja, ik fiets er dus heel vaak langs. En dan ben ik blij dat ik er niet naar binnen hoef. Maar dat gaan we wel even doen. Nou ja. Durf je het aan? Voor deze keer. Dus het wordt sowieso heel ongezellig. Maar ik zie je gezicht. Het geluk spat er niet van af dat u ook getreden naar binnen mag. Nee, ik ben gelukkig als ik over de oude gracht loop. Het grappige is dat ik er dus, ondanks dat ik er heel veel weerzin tegen heb, toch wel graag doorheen loop. Ja? Leg uit. Nou, omdat ik het ook wel lekker vind om me een beetje te haten of zo. Het ergeren aan. Maar op een fijne huiselijke manier. Ja. Ik denk, ja, wat is dit nou ook weer eigenlijk? En de mensen die er rondlopen zijn ook alles wat je denkt bij mensen in een mall. Er staat ook echt Hoogkaterijnen, de mall. Niet winkelcentrum, nee. De mall. Ja. Nou, daar gaan we nu. Dat Amerika willen zijn. Ik heb wel eens gedacht als ik in Amerika was. Goh, ben ik nou verdwaald in Hoogkaterijnen? Nee. Hoogkaterijnen is een klein stukje Amerika in Utrecht. We lopen nu het nieuwe gebouw in. We zien hier heel veel glas inderdaad, veel wit. Wat we zien is alleen maar beton en lichtreclames en beton. En glimmende bruine plavuizen. Volgens mij zijn het wel nog steeds dezelfde tegels. Ja, ja. Dus de tegels die er liggen doen me ook, als ik naar beneden kijk, nog steeds gelukkig wel denken aan toen. Ja, wat zijn het? Het zijn gewoon van die typische beige jaren 70 tegels. In de context van er doorheen lopen en je toch kunnen verkneukelen. Ik geniet er altijd erg van dat er dus heel veel mensen aan het eten zijn op binnenterrassen. Dat vind ik heel typisch voor winkelend publiek in Hoogkaterijnen. Dat je dus, je kan prachtig buiten zitten in Utrecht op de mooiste plekken. En dan ga je lunchen in deze soort van, ja, AliExpress Dubai. Het straalt ook gewoon heel erg lui gemak uit. Dus mensen die komen hier makkelijk aan, hè, Utrecht Centraal. Vaak ook gewoon uit omliggende plekken, dorpen. En ik heb wel het idee, je hebt hier ook alles, dus je hoeft ook Hoogkaterijnen niet uit. Dus ik denk dat sommige mensen oprecht een hele dag doorbrengen binnen dit pand. Nu je dit zegt, eigenlijk één grote vertrekhal van het consumentisme. Ja. Ja, ik vind het gewoon moeilijk om er echt heel enthousiast over te zijn. Dus geef mij gewoon maar het oude lelijke taxiplatform en de bioscoop die onder de kauwgom zat en waar je gewoon stoont in het halletje stond te wachten op je vrienden. Ik mis het. Ja, en zo te zien zijn er anders dan ik talloos veel mensen die het hier wel aangenaam vinden. Nou, ik vind er leukere plekjes wel van de stad. En daarom ga ik hier snel liever naar buiten, zolang het nog kan. Bijvoorbeeld naar de parade. Fantastisch. Onze verslaggever Anna Plezier liep samen met Merel en Jeroen Wielaert door Hoge Catharijne. En ik ga nog even over doorpraten over die bruine puist. Een stukje geschiedenis, die power nieuwbouw. Want het winkelcentrum wordt geliefd en tegelijkertijd verguisd. Dat bleek ook wel uit deze reportage. En of je nou fan bent of niet, het brutalistische bouwwerk is deze zomer 50 jaar. Zeer veel mensen hebben in de dagen volgend op de opening al de weg gevonden naar het nieuwe winkelcentrum. Maar velen hadden in het begin nogal wat moeite met het vinden van de juiste weg in het centrum. Het hele winkelcentrum is overdekt en heeft een speciale temperatuurregeling. Op verschillende niveaus zijn er promenades die toegang geven tot de open ingangen van de winkels. Behalve de 104 nieuwe winkels zijn er tal van restaurants en cafés gevestigd. En hier en daar geven oude palmbomen een exotisch tintje aan een caféterras. Nou, is dat enorme complex vol winkels, restaurants en kantoren ooit midden in het historisch centrum van Utrecht terechtgekomen? Daar weet stadshistoricus Tim Verlaan alles over. Tim, goedemiddag. Goedemiddag, hallo. Jij bent stadshistoricus en je hebt je verdiept in Hoge Catharijne. Je hebt je scriptie over geschreven en je proefschrift ging erover. Kortom, niemand weet meer over Hoge Catharijne dan jij. Waar is jouw fascinatie daarvoor vandaan gekomen? Ja, eigenlijk was het voor mij dezelfde vraag als heel veel andere mensen die daar rondlopen. Hoe is dat ruimteschip hier geland? Dus academisch onderzoek begint vaak met zo'n persoonlijke fascinatie. En in dat proefschrift heb ik niet alleen naar Hoge Catharijne gekeken, maar ook naar andere projecten in Nederland waar projectontwikkelaars een grote rol hebben gehad in de jaren 50, 60, 70. En toen kwam ik tot de conclusie, het complex zelf is heel interessant, maar de vraag wie het gebouwd heeft is misschien nog interessanter. En toen ben ik onderzoek gaan doen naar die projectontwikkelaars en hun macht in Nederland in deze periode. En Hoge Catharijne is eigenlijk het product van die macht, want dit was het initiatief van de gemeente, maar een bouwbedrijf dat dat centrum grootschalig wilde vernieuwen. En ja, met succes uiteindelijk. En dus dat ruimteschip liep landen midden in het centrum van Utrecht. Hoe is het daar ooit terechtgekomen? Ja, eigenlijk was in de jaren 50 discussie over hoe moet Utrecht worden klaargemaakt voor de toekomst, voor het jaar 2000. En een nieuwe economie waarin mensen vaker op kantoor werkten, naar het grootwinkelbedrijf gingen en dat alles met de auto. En daar moest ruimte voor komen in die binnensteden. Niet alleen in Utrecht, maar ook in Amsterdam, Den Haag, Rotterdam. En in Utrecht was het plan eigenlijk om een aantal snelwegen dwars door die middeleeuwse binnenstad te klieven. Dat is niet gebeurd. En om het Singel helemaal te dempen, de Singel. En toen kwam het bouwbedrijf met een oplossing in 1962. Als u ons dit plan laat uittekenen en uitvoeren, dan hebben we een oplossing voor al die problemen in één keer. We hebben een plek waar mensen met de auto kunnen komen, waar ze kunnen winkelen, waar ze meer kantoorwerkgelegenheid krijgen. En er zijn er 4 bouwblokken voor gesloopt uit de 19e eeuw. En in de reportage werd gezegd van ja, dat was zonde, maar die 19e eeuw zorgde dat u betekende nog niet zo heel veel voor mensen in de jaren 60. Dat gevoel van verlies kwam eigenlijk pas later, toen de sloop echt begon later in de jaren 60. Ja, het waren echt mooie gebouwen die er toch voor hebben moeten wijken. En toen werd het Hoge Catharijne genoemd. Waarom die naam? Ja, Hoge Catharijne omdat het complex 6 meter boven Maaiveld is gebouwd. En het idee was dan, je kunt vanuit de trein naar de binnenstad lopen. En Hoge Catharijne was ook echt een aanvulling op die binnenstad, niet een aanval. Mm-hmm. En het idee was, je komt dan geen autoverkeer tegen onderweg. Je kunt als voetganger rustig langs de winkels lopen. Je wordt bijna gedwongen om te consumeren natuurlijk met die winkels links en rechts. Beetje vergelijkbaar met hoe een luchthaven vaak ook een duty-free shop heeft, waar je niet omheen kunt als je uit het vliegtuig stapt of instapt. En daarom de naam Hoge Catharijne. En Catharijne is een oud klooster dat daar in de omgeving was. Dus Hoog Catharijne, verhoogd voetgangersniveau, met een historische referentie, gek genoeg. En dan was ooit het idee, dan doen we daar allemaal de grote winkels in. En dan kan de binnenstad van Utrecht eigenlijk vooral bestaan uit mooie eenlingen. Winkeltjes waar echt ambacht in te kopen is. En dan doen we al die grote merken, die zitten dan in dat Hoge Catharijne. Er was wel ook kritiek 50 jaar geleden. Er waren zelfs rillen in de stad bij de opening. Waar richtte die kritiek zich vooral op? Die richtte zich eigenlijk vooral op een machtsgreep van een groot bouwbedrijf. Een kritiek die natuurlijk heel goed past bij de jaren 70. Met name jongeren die zich organiseerden in actiegroepen, studenten, die vonden dat Bredero, het bouwbedrijf, eigenlijk te veel macht had en een heel groot complex had gebouwd ten koste van woningen onder andere. Dat was een belangrijk kritiekpunt. En er is ook een heel mooi Jugendstilpand voor gesloopt. Dat was meer de kritiek van de monumentenbeschermers. Maar de kritiek was toen vooral, we hebben te veel macht gegeven aan een bouwbedrijf. En dat bouwt hier ten koste van de Utrechters, een groot winkelcentrum. Ja, Is het ondertussen omarmd door de Utrechters, Hoogkaterijnen? Nou ja, we hoorden in de reportage ook dat een jongere generatie een soort van nostalgie koestert voor het oude Hoogkaterijnen. Ik denk dat het vooral voor mensen van buiten Utrecht een fijn complex is, want je kunt er makkelijk komen. Het is een ideale plek voor een dagje uit. Utrechters zelf, denk ik, hebben een haat-liefdeverhouding met het complex. Ook omdat je er natuurlijk heel moeilijk omheen kunt als je uit de trein stapt. Dat kan nu wel, maar ik denk dat heel veel mensen zoiets hebben van ja, ik wil hier eigenlijk helemaal niet zijn, maar ik moet er wel doorheen als ik naar de trein ga. En dat is ook wel een serieus punt, want dat was ook de Hoogkaterijnen ondertussen helemaal verbouwd. En toen kwam de NS ook wel in botsing met de projectontwikkelaar daarover. Hè? Over dat wel of niet door Hoogkaterijnen heen moeten om de trein te halen. Ja, er is een passage aangelegd waardoor mensen dat om Hoogkaterijnen heen kunnen in het station. Maar oorspronkelijk was het complex echt verbonden met het station. En was het een beetje onduidelijk van wie is die ruimte nu eigenlijk. Hè? We hebben daar een overgang tussen het station en het winkelcentrum. Maar daar is nu een bollendak geplaatst. Dus eigenlijk zijn het winkelcentrum en het station van elkaar losgeknipt met die verbouwing. Maar ik denk dat met die verbouwing niet alles per se beter is geworden. Esthetisch in ieder geval niet. Nee, waarom niet? Nou, net als een aantal mensen in de reportage ben ik een groot liefhebber van het brutalisme. En ik denk dat Hoogkaterijnen echt een monument was van het vooruitgangsgeloof en het toekomstdenken in de jaren 60 en 70. En dat is gebouwd in een bepaalde stijl, brutalisme. En mensen verwarren brutalisme vaak met iets brutaals. Maar dit was een complex dat in één keer een oplossing wilde bieden voor al die welvaartsziekten waar binnensteden mee kampten. Mm-hmm. En dat monument is eigenlijk verdwenen. En ik denk dus dat net als bij 19e-eeuwse architectuur, die we nu heel interessant vinden, maar in de jaren 60 en 70 niet, dat we over een halve eeuw of nu al misschien gaan zeggen, ja, goh, het was ook wel iets dat echt stond voor de jaren 70, jaren 60. Een stukje geschiedenis gesloopt, zeg jij. Ja, absoluut. Dat is ten koste gegaan, die vernieuwing van die oorspronkelijke architectuur. Ja. En natuurlijk was daar ook wel heel veel mis mee. Je kon moeilijk de weg vinden, er waren onveilige plekken. Maar dat had je ook kunnen oplossen met andere oplossingen dan grootschalige sloop. Ja. Was het uiteindelijk 50 jaar geleden ook een blauwdruk voor andere steden? Zien we Hoogkaterijnen ook in andere steden? Ja, ik kan iedereen aanbevelen als ze een keer de trein nemen naar Berlijn om in Hannover uit het raam te kijken. Daar heeft het Utrechtse bouwbedrijf een mini Hoogkaterijnen gebouwd. Met minder succes dan in Utrecht. Stond aan de verkeerde kant van het station, dus er was minder voetgangersverkeer. Hannover heeft er een. Heel veel andere steden, Den Haag, Rotterdam, keken naar Utrecht en dachten eigenlijk willen wij dat ook tot eind jaren 60. En toen sloeg de stemming om. Maar dat bouwbedrijf heeft op verschillende plekken in Nederland en andere landen geprobeerd om zo'n Hoogkaterijnen te bouwen. En soms dus met succes andere keren. Veel van je geleerd, Tim Verlaat. Op wat voor manier vier jij dan zo'n 50-jarig bestaan? Ik ga er denk ik weer een keer kijken en me ergeren aan de nieuwbouw en terugverlangen naar het verleden. Ja, valse nostalgie als historicus. Stadshistoricus Tim Verlaan, dankjewel voor je tijd. In de maanden juli, augustus en september viert Hoogkaterijnen het 50-jarig bestaan met allerlei events. En was je nou zo fan van die reportage, wil je daar meer van horen? Ga dan vooral even naar de website van NPO Radio 1, want daar kan je nog een vervolg op. Tot zometeen, na 1 uur. NPO Radio 1. Het is weer boekenzomer bij Goed Ingelichte Kring. Met onder andere Jessica Duurlacher, een ode aan de literatuur. Lieve Joris, risico op reis. Anja Meulenbelt, het moederschap is ondergewaardeerd. Josephine Rombout, de geheime seksuele boodschappen bij Jane Austen. Christine Otte, de beste Europese boeken van nu. Maaike Meijer analyseert André Rieu wetenschappelijk. En wat heeft Piketty nou echt gezegd? Boekenzomer bij Goed Ingelichte Kring. Iedere zaterdag in augustus tussen 4 en 5. Luister Goed Ingelichte Kring van Pounds. Op NPO Radio 1. Wie luistert, weet meer. Ster. Vier de zomer met muziek in het Concertgebouw. Met de Vriendenloterij Zomerconcerten. Sluit de muziekzomer meeslepend af op 31 augustus. Met de mooiste klassieke werken. Van Rossini tot Broadway. Met het Noord-Nederlands Orkest. Bestel nu kaarten op zomerconcerten.nl. Hey positieveling, jij die lacht naar iedereen, complimenten geeft, je collega's zomaar trakteert? Welkom bij BeSure. Wij zijn er voor jou, met verzekeringen die jij belangrijk vindt. BeSure, beter verzekerd. 50% korting voor deelnemers van de Vriendenloterij op zomerconcerten.nl. Bij BeSure helpen we graag. We verzekeren je auto, huis en ook je reis. Voor een vriendelijke prijs. Benieuwd? Ga naar besure.nl. Hey, maar mij. Hey, dat was weer ouderwets lachen gisteren. Hey, even wat anders. Ik heb je heel hoog zitten. Het is geen stoere mannenpraat, maar het is voor je eigen bestwil. Ga nog wat aan je gehoor doen, man. Ik ga wel met je mee, oké? Okay? Gun uzelf de beste hoorzorg. Bij Specsavers Audiciëns krijgt u altijd 5 jaar gratis nazorg en garantie. Maak nu een afspraak voor een gratis hoormeting. U bent welkom bij Specsavers Audiciëns. Luister. Lees ook de meeslepende roman Luister van Sacha Bronwasser, die je meeneemt naar het Parijs van de jaren 80 en nu. Luister. Schitterende recensies in de Volkskrant, Trouw, NRC. Onweerstaanbaar, meesterlijk, ingenieus. Lees. Luister. Nu in de boekhandel. 1 uur. NPO Radio 1. Stefan Komduur. Goedemiddag. Wat wil je dat er van deze tijd wordt meegenomen naar de toekomst? Dat is de vraag die de Nieuwsbv deze zomer elke dag aan een andere gast stelt. En vandaag is dat Anne Schulp, professor in de paleontologie. Het onderzoek naar dinosauriërs, zou je zeggen, is zijn specialiteit. Dat zou hij vast meenemen in die tijdcapsule. Maar misschien is het wel ook totaal iets anders. Dat hoort u zo meteen. Nu eerst, de verkiezingen komen eraan. En dus worden steeds meer lijsttrekkers bekend. In het NOS Journaal met Clemens Peters. Ja, zoals bij de PvdA en GroenLinks. Er zijn geen andere kandidaten dan Frans Timmermans om de gecombineerde lijst van PvdA en GroenLinks te trekken bij de komende verkiezingen op 22 november. Politiek verslaggever Mark Hamer. Mark, welke stappen moeten er nog worden gezet voordat Frans Timmermans officieel de lijsttrekker is? Ja, dit is officieel de voordracht van de lijsttrekkerscommissie. Die is overgenomen door de besturen van beide partijen. Normaal gesproken volgt er dan een congres. En daar worden de leden gevraagd om daarmee in te stemmen. Nou, die congressen zouden pas in oktober zijn. Vinden ze te lang duren. En dus hebben ze een ledenraadpleging eruit gestuurd. Tot 22 augustus kunnen de leden stemmen. Ja, en vanaf dat moment is Frans Timmermans eigenlijk de officiële lijsttrekker dan. Het moet wel heel raar lopen, wil hij het niet worden. De commissie heeft nog wel gezegd waarom ze met aanbeveling voor hem komen. De commissie zegt dat hij zijn sporen heeft verdiend in de binnenlandse en de buitenlandse politiek. Hij is uitermate geschikt als boegbeeld van de linkse samenwerking en geloofwaardig als beoogd minister-president. Ja, zijn naam die zingt al een tijdje rond. Wat heeft dat voor de peilingen betekend? Ja, is moeilijk natuurlijk te zeggen op dit moment. Het is al hartje zomer, maar als je kijkt naar peilingwijzer, waar wij als NOS ook naar kijken, dan zou volgens die peilingwijzer de Partij van de Arbeid GroenLinks-combinatie de tweede partij zijn, met 23 tot 27 zetels. Ze staan ietsje achter de VVD, die worden gepeild op 25 tot 29 zetels. Ja, en de derde staat nu de BBB, net dus op ietsje achterstand met de combinatie Partij van de Arbeid GroenLinks. Ja, en van welke partijen moeten we nu nog horen wie de lijst gaat trekken? Ja, ik pak even het lijstje erbij. Wat we in ieder geval weten, Jezilgus bij de VVD. Zij is de voorkeurskandidaat van het bestuur. Tot 13 augustus kunnen zich andere kandidaten melden bij de BBB. Van der Plas wordt lijsttrekker. Wie de premierskandidaat is, dat moet nog bekend worden gemaakt. PVV, zoals altijd, Geert Wilders. D66 gaat morgen bekendmaken wat de stemming is onder de leden. En maar er was eigenlijk maar één kandidaat, Rob Jetten. De SP Marijnissen, maar het meest spannende waar we nog naar kijken is naar aanstaande maandag. Dan zal het CDA bekendmaken wie de lijsttrekker is. In ieder geval het speelveld aan de top, om het zo maar even te zeggen, bij de grootste partijen, dat wordt wel langzaam duidelijk. Mark Hamer, dankjewel. Intussen vertrekken ook veel Kamerleden. Vandaag maakt D66-Kamerlid Steven van Weyenberg bekend dat hij niet meer verkiesbaar is. Van Weyenberg zit sinds 2012 in de Tweede Kamer en hij is ook vice-fractievoorzitter van D66 en woordvoerder Financiën. Ook partijleider Sigrid Kaag vertrekt, dat zei ze al eerder, net als het Kamerlid Sjoerd Sjoerdsma. In Haarlem heeft een grote brand gewoed in een supermarkt, de Albert Heijn. Er kwam veel rook vrij. Tientallen huizen en bedrijfspanden in de buurt zijn daarom ook ontruimd. Verslaggever Edwin van den Berg. De supermarkt hier in Haarlem-Noord staat in een wijk met veel dichte bebouwing en smalle straatjes. En omdat het vuur direct snel op zich heen greep, was de brandweer bang dat het zou overslaan op de omliggende huizen. Maar dat kon worden voorkomen. Inmiddels is de situatie dus onder controle. De rookontwikkeling is er nog steeds, maar een stuk minder. En dat betekent dat de bewoners die in verschillende straten zijn geëvacueerd in de loop van de dag weer terug kunnen naar huis. De brandweer verwacht nog wel een paar uur bezig te zijn met nablussen. Het drugslab dat gisteren in een garage in Amsterdam werd ontdekt blijkt een hennepkwekerij te zijn. Twee mannen die werden aangehouden waren onwel geworden, waarschijnlijk door chemicaliën die in die kwekerij werden gebruikt. 8 woningen werden gisteren uit voorzorg ontruimd. En waarschijnlijk mogen de bewoners later vandaag weer naar huis. Het dodental van de natuurbranden op het Hawaïaanse eiland Maui is opgelopen naar 55. 3 grote branden op het eiland zijn nog niet onder controle. Reddingsteams kunnen die gebieden daarom nog niet bereiken. Het is onbekend hoeveel mensen zich daar nog bevinden. In Lublin in Polen zijn 14.000 mensen geëvacueerd nadat er een onontplofte bom uit de Tweede Wereldoorlog was gevonden. Die bom werd gevonden op een plek waar tijdens de oorlog een vliegtuigfabrikant en een vliegtuig zaten. Het Poolse leger gaat hem onschadelijk maken. Het NOS-journaal. Vanavond begint de Eredivisie voetbal weer. FC Volendam en Vitesse zijn de eerste twee teams die in actie komen. En nieuw dit seizoen, de scheidsrechters gaan harder optreden tegen ruziënde spelers en opstootjes in het veld, vertelt de scheidsrechter Danny Makkely. Dat willen we komend seizoen niet. De massale opstootjes, het vechten met elkaar, hoofden tegen hoofden, het gedrag van teamofficials. En uiteindelijk, betaald voetbal heeft natuurlijk ook een voorbeeldfunctie richting het amateurvoetbal. En ik denk dat we daarin allemaal een gezamenlijke rol moeten pakken en het voorbeeld moeten geven. Er zijn verder geen nieuwe of aangepaste spelregels. Wel gaan de scheidsrechters beter letten op teams die juichen na een doelpunt. Als dat te lang duurt, dan trekken ze die tijd er aan het einde bij. Wielrenner Jos van Emden stopt na dit seizoen als prof. Dat hebben hij en zijn ploeg Jumbo-Visma vandaag bekendgemaakt. Van Emden was sinds 2008 profwielrenner. Hij zegt dat er nu een einde komt aan een jongensdroom. En wielercommentator Gio Lippens, dat is wel een hele lange droom geweest dan, hè? Ja, dat heeft heel lang geduurd. 38 jaar inmiddels. Een van de oudere wielrenners in het profpeloton. Ja, en weet je, dan kun je denken van, komt het als een verrassing? Nou, eigenlijk niet natuurlijk. Je weet dat zo'n renner op een gegeven moment moet stoppen. Hoewel Annemiek van Vleuten, hè, die na dit seizoen stopt, die is al 40. Dus het kan eigenlijk altijd nog wel, als je je maar goed verzorgt. Maar Jos van Emden, ja, je wist gewoon wel dat het op een gegeven moment ging komen. En het is wel mooi gekozen, hè, dat hij het juist hier in Glasgow op dat wereldkampioenschap wielrennen heeft bekendgemaakt. Want dan heeft iedereen er toch een beetje extra aandacht voor. Ja, en hij is een tijdrijder. En wat is nou zijn meest bijzondere prestatie geweest? Ja, dan ga je ten eerste even kijken gewoon naar de nationale titels die hij veroverd heeft. Hij is 3 keer nationaal kampioen tijdrijder geweest. En daar zat nogal wat tijd tussen in 2010 voor de eerste keer. En uiteindelijk voor de laatste keer werd hij dat dit jaar. Dus dat is dan 13 jaar na dato dat hij dan opnieuw Nederlands kampioen werd. Dat was natuurlijk al een hele bijzondere prestatie. Maar eerlijk gezegd, als ik aan Jos van Emden denk en aan een topprestatie, dan was het die ene mooie dag in Milaan aan het einde van de Ronde van Italië, de Giro in 2017. Op 28 mei 2017. Toen won hij de afsluitende tijdrit in Milaan. Net 15 seconden voor zijn grote vriend. Tegenstander trouwens in de wedstrijd, reed voor een andere ploeg, Tom Dumoulin. Ja, en die twee die mochten gezamenlijk het podium op. Want dat was het jaar dat Tom Dumoulin de roze trui veroverde, de Giro dus won. En toen stonden ze naast elkaar daar op dat podium. En dat is toch het meest bijzondere moment geweest in de carrière van Jos van Emden. Ja, er komt nu een eind aan, maar vandaag gaat hij ook nog een keer vlammen. De individuele tijdrit bij de mannen. Van Emden is geen topfavoriet, begrijpen we, maar wie dan wel? Ja, de topfavorieten moet je toch bij onze zuiderburen zoeken. Hè? Bij Remco Evenepoel bijvoorbeeld. Dat is echt op papier bij de bookmakers de grootste favoriet. Dan hebben we daar natuurlijk ook nog Wout van Aert. Ja, en voor de rest doen er nog heel veel fantastische tijdrijders mee. Wat dacht je van Filippo Ganna? Toch ook al meervoudig wereldkampioen geweest. Tadej Pogacar rijdt ook gewoon mee. Tobias Vos, de kampioen van vorig jaar. Maar die heeft geen geweldig seizoen achter de rug. Kortom, nee, er is een heel rijtje favorieten te noemen. Maar het zou me niks verbazen als die wereldtitel uiteindelijk naar Remco Evenepoel gaat. Ja, en Jos van Emden en Daan Holen, de twee Nederlanders. Plekje tussen de top 10, top 20, misschien dat nog net. Gio, dankjewel. Rond 3:30 vanmiddag gaat de eerste renner van start. We horen jou vanmiddag ook op deze zender met het verslag van die individuele tijdrit. Het weer zonnig, maar vanuit het westen meer bewolking. In het zuiden en oosten kan lokaal een bui vallen. Morgenochtend eerst nog regen, later breekt dan de zon door. Het wordt morgen 22 tot 24 graden. Erwin Hart, de situatie op de weg. Het is al vroeg druk op de weg deze vrijdag. Vooral richting de kust en in het midden van het land. Ook omrijfiles zoals de A9 Alkmaar richting Amstelveen vanwege de werkzaamheden bij Amsterdam. Tussen Bad Hoeverdorp en Amstelveen Stadshart een kwartier vertraging. Kwartier ook op de A17 Roosendaal Dordrecht door de afgesloten Heinenoordtunnel. Tussen industrieterrein Moerdijk en Knoop het Klaverpolder. A28 Zwolle richting Groningen. Na een ongeluk tussen Afrit Nieuw-Leuzen en Staphorst 4 kilometer file. De vertraging is een half uur. Op de A50 Os richting Arnhem staat een auto in brand bij knooppunt Grijshoord. 3 kilometer file. Verkeer moet via de vluchtstrook langs. Op de N57 Rotterdam richting Middelburg is het onverminderd druk tussen afrit Brielen en de Haringvlietdam. Over 11 kilometer 40 minuten vertraging. NPO Radio 1. De Nieuwsbv. Ja, goedemiddag. Deze zomer nodigt de Nieuwsbv gasten uit met 1 centrale vraag. Wat zou jij graag in een tijdcapsule stoppen? Welk voorwerp, liedje, gerecht, inzicht, verhaal, idee of wens vinden mijn gasten zo belangrijk dat het bewaard moet worden voor een volgende generatie? De Nieuwsbv. Tijdcapsule. Tijdcapsule. En vandaag ga ik dat vragen aan professor in de paleontologie Anne Schulp. Goedemiddag. Goedemiddag. We hebben afgesproken elkaar te tutoyeren. Want dat wil ik graag doen, omdat ik je graag zou willen betitelen als de grootste dino-kenner van Nederland. Nou, ik doe wel eens wat met dinosaurussen. Maar er zijn zoveel andere leuke beesten die ook interessant zijn. Ja, maar dus, Anne, jij zit hier wel goed in. Want je groef ongeveer eigenhandig een Tyrannosaurus Rex op in de Verenigde Staten. Die is nu te zien en een topstuk ook in het Museum Naturalis in Leiden. Waar ben je zelf op dit moment het drugs mee? Wat heb je gisteren gedaan op je werk? Wat hadden we gisteren voor dag? Gisteren was het een... ik ben eigenlijk net terug van een heel veldseizoen. Dus het is, ik heb vooral met een paar mensen even bijgepraat en de best wel volle mailbox te grazen genomen. Dus het was allemaal niet daverend avontuurlijk. Maar dat veldseizoen, dat klinkt wel daverend avontuurlijk. Wat houdt dat in? Nou, het klinkt vooral heel erg. Het was vooral heel erg nat eigenlijk. We hebben gegraven in het einde van het dino-tijdperk. Gesteente van dik 66 miljoen jaar oud in Angola. Later in Wyoming, in de Jura, verder terug in de Verenigde Staten. Dat was wel heel erg nat. En de afgelopen week hebben we in Winterswijk gezeten, in de steengroeven. En helemaal terug in de trias, naar de tijd van net voor het begin van de eerste dinosaurussen. De steengroeven in Winterswijk? In Winterswijk, ik had er nog nooit van gehoord eigenlijk. Is dat een zeer bekende plek voor opgravingen? Het wordt eigenlijk, hoe langer we graven, hoe bijzonderder het wordt. Het is een gat in de grond. Het zit er al een hele tijd. Ze halen de kalksteen uit. Het wordt tegenwoordig fijn gemalen en vooral gebruikt als een soort magisch poedertje om zo op asfalt nog mooier te maken. Asfalt wat veel water opneemt. Ja, en snel afvoert vooral. En lekker rijdt en weinig, en dat je niet slipt. En gewoon alles wat je nodig hebt om asfalt perfect te maken. Dat poeder fijn malen, ertussen stoppen. Wordt het naar het schijn. En geweldig, zeggen de asfaltkenners. Maar ook een plek waar jullie veel kunnen leren. In de zomer is het natuurlijk de bouwvak. En dan ligt ook in de groeven het werk even stil. En dan mogen we daar met onze studenten terecht. En we hebben daar gesteenten van 245 miljoen jaar oud. Dus eigenlijk net voordat de eerste dinosaurussen ten tonele verschenen. En we komen daar botjes tegen van de meest uiteenlopende dieren die daar in de tijd rondzwommen. Het was een kustgebied. Ja. Pootafdrukjes. Maar dat wordt dus eigenlijk buiten de bouwvak meteen vermalen tot gruis, zeg jij? De rest zit, de afgelopen weken is dat in de A12 gewalst, denk ik. Is dat niet heel erg zonde? Want dat is ook spul waar jullie veel kennis aan hebben. Nee, je moet er niet aan denken dat al dat poeder brokje voor brokje handmatig uitgehaakt wordt. Nee hoor, dankzij het feit dat daar zo'n gat in de grond zit en dankzij het feit dat daar voor de wegenbouw dat spul gewonnen wordt, die kalksteen uitgegraven wordt, kunnen wij er ook bij, kunnen we er ook terecht. Anders zou er gewoon zo'n laag planten groeien in een weiland bovenop liggen. En dan komt het er niet. Het is al mooi dat jullie erin kunnen in ieder geval. Daarvoor was je ook even in Angola te vinden, zei je al. En daar groeven jullie een mosaurier op, als ik het goed zeg. Mosasaurus. Mosasaurier, heel goed dat je me verbetert. Dat is er eentje die wij hier in Nederland ook kennen. Ja. Rondom de Maas, heb ik mij laten vertellen. Inderdaad, de eerste resten die werden in Nederland langs de Maas gevonden. Een krokodilvis. Voor een soort van superzeehagedis on steroids. De grootste exemplaren werden langer dan 15 meter. Dan moet je een beetje denken aan de kop van een T-Rex. 4 flippers eraan en een hele krachtige, lange, gespierde zwemstaart voor de aandrijving. Dus dat waren de zeemonsters uit het einde van het dinosaurustijdperk. Hoe lang kon deze worden? Het beest waar we nu in Angola aan het graven waren, dat was een middenmotortje, metertje of 11 of zo. Dus was te doen. En wat troffen jullie aan daarvan dan in Angola? Ik kan me voorstellen dat je hem niet in zijn geheel aantreft, maar delen ervan. Nou, er is vrij veel tevoorschijn gekomen. Maar dat is een verhaal dat eigenlijk... Ja, er was in de tussentijd nog zo'n virus langs geweest. Dus de voorkant die hadden we al voordat de COVID losbarstte. En we hebben deze zomer de draad weer opgepakt met onze collega's in Angola. En we hebben vooral wat staartbotjes eruit gehaald. We zijn te gast in de tijdcapsule, of jij bent bij ons te gast in de tijdcapsule. Wat je daarin stopt, wil ik zo meteen van je horen. Maar deze opgaven hier klinken eigenlijk ook als een soort tijdcapsule. Je haalt ook iets uit de grond wat zoveel miljoen jaren oud is. Het is denk ik, het beste, echt tijdreizen, daar zitten nog wat praktische onhandigheidjes aan. Dat lukt niet zo, maar als paleontoloog kom je toch aardig in de buurt met met je onderzoek. Ja? Wat vertellen die tijdcapsules fossielen jou en ons? Nou, waar je uiteindelijk als paleontoloog, als onderzoeker naartoe wil, is dat je toch een beetje beter begrijpt van hoe de wereld, hoe de biologie, hoe de natuur van nu in elkaar zit. En snappen waar we met z'n allen zo'n beetje vandaan komen. Hoe het allemaal zo gekomen is dat de wereld er nu uitziet als hoe de wereld er nu uitziet. Dus eigenlijk het hele verhaal van de ontwikkeling, van de evolutie van het leven en hoe dat door de tijd heen veranderd is, hoe ecosystemen door de tijd heen reageren op veranderingen in klimaat, veranderingen in zeespiegel. Al dat soort verhalen die nu misschien wel belangrijker en relevanter zijn dan ooit. Ja. Daar duiken wij in het verleden. En in het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst. Dat moet je altijd heel snel zeggen. Maar het geeft wel informatie en inspiratie, denk ik. En wat heeft het jou persoonlijk aan inzichten gegeven tot nu toe? Wat is het belangrijkste persoonlijke inzicht? Dat onderzoek naar de geschiedenis van het leven, dat is iets wat je met een hele grote groep collega's doet. En iedereen heeft zo zijn eigen specialisme. En iedereen een eigen groep planten of dieren waar die dan net wat beter in thuis is. Daar kunnen we allemaal op onze eigen manier een kleine bijdrage aan leveren om toch uiteindelijk die hele grote puzzel wat scherper in beeld te krijgen. Zelf zit ik... Ik verdeel mijn tijd tussen Museum Naturalis in Leiden en de Universiteit Utrecht. Waar je eigenlijk een hele fijne combinatie hebt van aan de ene kant onderzoek, maar we kunnen dus ook onderwijs. Ik kan met mijn studenten in de opgraving aan de slag. Maar wat het ook heel waardevol maakt is dat heel veel van het onderzoek, heel veel van die ontdekkingen, dat je die ook in een museum met een heel breed publiek kan delen. En daarmee kom je dan eigenlijk op dat je toch wat meer... hopelijk die fascinatie voor wetenschap, voor onderzoek, voor nieuwsgierigheid een beetje verder kan prikkelen. Merk je dat ook bij je nieuwe studenten die je in de groep hebt? Dat enthousiasme? Het was de afgelopen week afgrijzelijk weer. En als het regent en als het dan ook nog heel erg hard regent en je dan ook nog in zo'n modderige steengroeven zit, dan kan je een beetje voorstellen. Zie je die kopjes van al die studenten? Wat een zwijnenbende dat was. En we hadden een leuke groep weer dit jaar. De sfeer was geweldig. Iedereen enthousiast. Mooie vondsten. Daar kan een regenbui niks aan veranderen. Nee, ik wil graag naar de tijdcapsule die jij met ons gaat vullen. Wat je erin wil stoppen. Je wilde een aantal dingen erin stoppen. Een fles wijn, het planetarium van Vraneker. Maar we hebben je gevraagd één ding te kiezen. En wat kies je dan? Het plafond in het planetarium in Vraneker had ik er ook met liefde uitgezaagd. Die Nederlandse wijn, daar gebeuren ook hele leuke dingen met dankzij de klimaatveranderingen. Ik denk, laten we het eens een keer een positieve insteek doen. Maar je kiest iets anders. Maar ik vond het afgelopen week ook weer in Winterswijk er ook weer over gehad. Ja goed, het regende toen ook. Maar je ziet zo weinig insecten en... Dan vul je de ruitensproeier vloeistof bij en dan staat daar op dat flesje weer verwijderd vuil en insecten. Nou, dat is eigenlijk best wel heel grimmig inmiddels, want hoeveel insecten heb je nog op je voorruit? Iedereen merkt het, iedereen ziet het, vergelijken met 30 jaar geleden. Je kon met een beetje een ritje kon je toch een aardig maaltje dierlijk eiwit bij elkaar schrapen. Maar het is steeds minder. Ja. Gisteren ook weer in de tuin. De vlinderstruik, normaliter is het daar toch een drukte van belang. En gisteren was er één koolwitje. Mm-hmm. En, en Ja, vandaag een heel stuk in de NRC zag ik net. Daarover, dus wat dat betreft. Precies hetzelfde, ja. Dus nee, het loopt heel rap terug, de insecten. En nou, ik denk dat het wel een soort van grimmige herinnering is dat vroeger, toen moesten we nog spul in de auto en de ruiten sproeien doen om al die insecten weg te vegen. En je zegt eigenlijk, laten we dan de laatste insecten die er nu nog bestaan, die maar dan in onze tijdcapsule stoppen. Zodat we in ieder geval over de... Ja, dat kan ook, maar die tijdcapsule die hebben we natuurlijk al in de vorm van de museumcollecties. Ja, dus dat wat is de grootste reden dat die insecten er minder te zien zijn deze zomer? Ja, het is niet mijn vak. Maar ja, je hoort van collega's. En nou ja, net dus ook weer in de NRC het hele verhaal. Aantal dingen, versnippering, teruggang van leefgebied. Ze drukten zich daar nog heel netjes uit met dat het misschien wel verstandig is om terughoudend te zijn met gewasbeschermingsmiddelen. Ik vind dat een prachtig woord, want je kunt vergif natuurlijk gewasbeschermingsmiddel noemen. Dat is het in zekere zin. Ook wel, het klinkt ook wel vriendelijker, maar goed, er gaan wel beestjes van dood. Het is zo opvallend. Ik bedoel, ik maak nooit een vergelijking met je auto. Ik ben onlangs de afgelopen weekend naar Duitsland gereden met de auto, net onder Berlijn, en ik ben teruggereden. En nu jij zegt, ik heb eigenlijk vrij weinig vliegen op mijn voorbumper gehad. Ja, en daar hoop je dan nog zo hardop redenerend misschien nog wat rotsmoezen voor te verzinnen. Want ik bedoel, laten we wel wezen, mijn eerste auto die had ongeveer de stroomlijn van een zeecontainer. Dat was. Ging veel vliegen. Dus dan denk je van, en met de modernere auto, met de huidige autovormgeving, met al die vloeiende lijnen, misschien dat dan al die mugjes en vliegjes er wel zachtjes langs waaien en zo. Maar dat, ik bedoel, dat is het verschil niet. En idem voor, ja, je kunt nog andere smoezen verzinnen. Misschien zijn er nu wel meer auto's en dat diezelfde hoeveelheid vliegjes over meer auto's verdeelt. Nee, zeker. Nee. Je merkt het ook in de tuin. Je hebt het ook misschien ook in Natwinterswijk zelfs gemerkt dat er minder insecten waren. Ja, nou ja, als ik vlinder was en het was zo hard aan het regenen, dan zou ik ook thuis blijven. Toch vind ik een interessante keuze. Juist ook met jouw liefde voor dino's. Want zou het wat dat betreft niet handiger zijn om een fossiel uit de prehistorie bijvoorbeeld in die tijdcapsule te doen, zodat we die later misschien in de verre, verre, verre toekomst met nieuwe technieken tot leven kunnen brengen? Ja, dan ga je in de zeer verre toekomst ook nog eens een keertje terugkijken naar het verleden van het verleden. Ik denk de vraag voor de tijdcapsule was van juist wat zou je toekomstige generaties willen meegeven? En ik vond die ironie van ruitensproeien vloeistof om al die insecten los te weken eigenlijk wel grimmig genoeg als om zo als een geheven vingertje in die tijdcapsule te stoppen. Dan stoppen we die erin. Een laatste korte vraag nog aan jou als kenner van dinosauriërs. Is jou bekend wat voor geluid ze maakten? Och. Nou, dat is knap lastig natuurlijk. Want geluiden die worden niet fossiel. Dus hoe puzzel je dat bij elkaar? Onbekend is dat eigenlijk van dinosauriërs? Nou, niet helemaal. Er zijn een paar soorten waar we wel een paar aanwijzingen voor hebben. Kan je daar een geluid van nadoen? De bekendste is Parasaurolophus. Dat is een soort dinosaurus met een hele grote, echt een soort toeter bovenop de kop. En die heeft, die toeter die is hol, er zit een soort krul in en een buis. En die sluit ook aan bij de luchtwegen. Dus het idee was een beetje dat je een beetje een geluid hebben bedenken. Een soort van toeter of een trombone. Dan kun je We gaan, ik ga je bedanken, want het is een mooi bruggetje naar ons volgende onderwerp waar we het ook over geluiden gaan hebben. We gaan de insecten in onze tijdcapsule stoppen. Ik wil je bedanken voor je tijd en je komst naar de studio. Professor in de paleontologie, Anne Schulp. Want die geluiden van dino's moeten we altijd een beetje blijven gokken. Ook al heeft Anne net wel een goed geluid al nagedaan. Maar dit geluid kunnen we vanaf nu vaker horen in Nederland. Ja, ruk de beschuit met muisjes maar uit de kast, want Avifauna komt vandaag naar buiten met het nieuws dat er een hele bijzondere vogel is geboren in Nederland. Een kiwi. Die kleine meid is 3 weken geleden geboren, heet Maya. Ik ga erover praten met kiwi-verzorger Simon van der Luit. Goedemiddag. Goedemiddag. Van harte gefeliciteerd allereerst. Het is al iets langer bekend en jullie komen er vandaag pas mee naar buiten. 3 weken geleden is kleine Maya geboren. Waarom komt het babynieuws nu pas naar buiten? Het is allemaal een beetje afwachten hoe het allemaal gaat verlopen. Het is best wel een moeilijke tijd geweest. Het is de ja, wordt het ei gemaakt, dat duurt 3 weken voordat het gelegd wordt. Dan gaat de man, die gaat hem uitbroeden. En ja, dat duurt ook nog weer een 80 dagen. En als het dan uitkomt, ja, dan gaat die man, die zorgt er dan nog zo'n 5 tot 10 voor. En daarna gaat hij dus zijn eigen weg. Hm. En dus eigenlijk moet je, je hebt echt even de tijd nodig om met elkaar te kijken, dit is een blijvertje. Ja, dat moet ook allemaal goed verlopen. En als die dan op een gegeven moment, als wij hem dus bij zijn vader vandaan halen, ja, dan moeten ze het er dus zelf allemaal gaan doen. En zelf naar voedsel gaan zoeken. Zo gaat dat in de natuur ook. En ja, tot op heden gaat dat ja, prima. En Simon, even, je zei 3 weken uit duurt de bevalling. Nou, dan wordt het ei gelegd, ja. Of ei klaargemaakt en dan wordt het gelegd. En daarna gaat er dus de man, die gaat erop broeden. Ja. Hoe uniek is de kiwi? Dat is best uniek. Wij zijn samen met de dierentuin van Frankfurt de enige in Europa die een jong hebben. En 2 Amerikaanse dierentuinen die ook allebei een jong hebben. En dat is, ja, dat is natuurlijk niet veel. En dat is dus buiten Nieuw-Zeeland, hè? Ja, ja, buiten Nieuw-Zeeland. Dus alles is er ook bij jullie bij Avifauna aan gelegen om deze kiwi zo mooi mogelijk groot te brengen. Ja, ja, we doen daar ons best voor. En ja, tot op heden gaat dat prima. Want we mogen ook best blij zijn met elkaar dat er een nieuwe kiwi is geboren. Want dat gaat helemaal niet zo goed met die kiwi, hè? Nee, in de natuur gaat het zeker niet zo goed. Er zijn veel roofdieren. En ja, natuurlijk ook de bebossing die gekapt wordt. Dus ja, het is wel uniek dat er weer een geboren is. En dat we met de dierentuinen zo met z'n allen toch proberen in stand te houden. Ja, mensen kunnen op de Radio 1 webcam nu voor de lol kiwis in beeld zien komen. Maar kunnen wij kleine Maya ook echt zien scharrelen straks bij Avifauna? Of noem ik dat anders bij kiwis? Nou ja, je kunt het wel een beetje scharrelen noemen eigenlijk. Want ja, die kiwi, het is natuurlijk een nachtvogel. En gaat hij eigenlijk pas op zoek naar zijn voedsel. En bij ons kun je dat straks zien op een beeldscherm, want wij hebben daar wat opnames van. En ja, dan kunt u hem zien scharrelen. En we gaan ook iedere dag dus een controlemoment houden. We gaan hem dan wegen, want we willen natuurlijk wel goed in de gaten houden hoe het met haar gaat. Ja, en is er dan ook contact met mensen vanuit Nieuw-Zeeland bijvoorbeeld? We proberen wel zoveel mogelijk contact dus met andere dierentuinen natuurlijk ook te houden. En ja, dat wordt natuurlijk... dat is natuurlijk weer goed nieuws als er weer eentje geboren wordt. Ja. Zij moet nu op eigen benen staan. De ouders, wat gebeurt daarmee? Die zitten op het ogenblik ook weer gescheiden. Want ja, die blijven nu gescheiden zitten. En straks, het komende jaar, gaan we ze weer proberen bij elkaar te zetten. En hopen we dat het nog weer een keer gaat lukken natuurlijk. Ja, dat er gewoon één grote kiwi-familie daar ontstaat in Avifauna. Ja. Waarom moeten die ouders dan eigenlijk gescheiden? Ik kan me voorstellen dat... Ja, dat kan, ja, ik weet het eigenlijk niet waarom. Waarom moeten ouders los van elkaar? Ja, ze leven echt allemaal echt gescheiden. In de natuur ook. En het is dan best wel een beetje vechten onder elkaar eigenlijk. En dan in de paartijd, dan gaan ze dus echt naar elkaar toetrekken. En dan gaat het gebeuren, heel gezegd. Nou, we gaan het afwachten. We gaan eerst eens even afwachten wat deze kleine Maya gaat doen daar in Avifauna. Nogmaals, van harte gefeliciteerd, Simon van der Luit, kiwi verzorger daar. En succes ook de komende tijd met jullie kleine aanwinst. Tot zover de Nieuws-BV voor vandaag. Blijf vooral naar NPO Radio 1 luisteren. Naar onze collega's van Bureau Buitenland, Chris Keijnen, goedemiddag. Oh, oh, oh, oh, little China girl. Goedemiddag Stefan, dat ga je zo meteen horen. Want we hebben vandaag onze eigen little China girl te gast... die nu een hele grote China girl is geworden. Want onze ex-collega Cindy Huigen was de afgelopen 4 jaar al correspondent voor de Telegraaf in China. En dat gaat ze nu worden voor Trouw. Maar ja, wat verandert er eigenlijk als je opeens niet meer de little China girl bent die je hier in Nederland altijd was, maar gewoon een jonge vrouw in je geboorteland? Onder meer daarover zal het zo meteen gaan, met de muziek die daarbij hoort. Interessant, en ik liet het zingen even aan jou over, Chris. Dankjewel, we gaan luisteren naar Bureau Buitenland. Tot zover de Nieuws-BV voor vandaag. Heugelijk nieuws, aankomende maandag. Better than ever back. Natasha Gibbs op deze plek weer om 12 uur. Het was leuk om de afgelopen 2 weken even op haar plek te mogen zitten. Veel plezier ook weer met Natasha. En alvast een fijn weekend toegewenst. Dag. BNN VARA. Ster. Het is zomer in het Bonnefanti Museum in Maastricht. Kom en geniet van meesterwerken en spraakmakende exposities. Zoals die van Afro-Nederlandse kunstenaar Patricia Kaarsenhout of die van skatefenomeen Ed Templeton. Tot in het Bonnefanti Museum in Maastricht.